राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मैंने ऐसा कहा था और मैं इस बात को मानता हूँ कि गुरु के पास में कोई संपत्ति हो, धन हो, घर हो, कोई चीजें हो तो वो तो देना गुरु के अधीन है, चेला नहीं ले सकता। परंतु तत्व ज्ञान है उसके पास में, लौकिक विद्या है, उसको चाहे तो शिष्य ले सकता है। जैसे द्रोणाचार्य महाराज के पास विद्या थी, उन्हें कहा मैं नहीं दूंगा, तो एकलव्य ने ले ली। भगवान सती को स्वीकार कर नहीं करते थे तो उसने कहा कि स्वीकार करना पड़ेगा, तो सती के साथ विवाह कर उस पार्वती के साथ विवाह करना पड़ा। तो जो देने वाली की ताकत होती है, लेने की ताकत होती है, वो पारमार्थ की बातों में होती है, संबंध में होती है। संबंध स्वीकार करना स्त्री को अपना अधिकार की बात है, परंतु उसके सामने पति महाराज विनम्र हो जाता है, लाचार हो जाता है। ऐसे एक शिष्य का भाव हो जाए तो गुरु को वो देना पड़ता है और वो ले लेता है, तो गुरु दे चाहे न दे उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये गुरु के अधीन नहीं है, ये शिष्य के अधीन है। द्रोणाचार्य महाराज ने एकलव्य को विद्या देने से इनकार कर दिया, परंतु उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसे शिक्षा ले ली। अर्जुन से मेरा शिष्य कोई अधिक नहीं होगा, ये बात द्रोणाचार्य ने बात कही थी, परंतु अर्जुन से भी वो तेज हो गया। दौड़ते भागते हुए कुत्ते के मुंह में बाण मारे, थोड़ा सा इधर रह जाते नीचे गिर पड़े, थोड़ा तेज होता उसका मुख सिद्ध क्षण हो जाए। ऐसे ढंग से बांध रखे दौड़ते हुए कुत्ते के मुंह में, जिसमें कुत्ते का मुंह तो भर दिया बाणों से, चोट लगी नहीं, ऐसी चतुराई आ गई। तो अर्जुन ने देखा कि महाराज आपने तो वरदान दिया था कि मेरे से बढ़कर कोई शिष्य आपका होगा नहीं, और वो मेरे से आपसे बढ़कर है, मेरे से बढ़कर है। और मैंने पूछा था गुरु कौन है, तो उसने कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। तो आपका वचन कैसे रहा, पूछा बुलाया किससे सीखा, कि मैंने आपसे, कि मैंने नहीं सिखाया, ये देखो आपकी मूर्ति, इससे मैंने सीखा है, आपसे सीखा है। तो तेरे गुरु दक्षिणा दी गई नहीं देगा कहा, सरकार ने दू चावस में तो ये मोटा काटती दे पट काट दे दिया। ये गुरु की भक्ति है, गुरु जो कैसे कर दे पश्चा, और गुरु की निष्ठा है तो वो विद्या है, अध्यात्म विद्या है, तत्व ज्ञान है, ये ले सकता है, ये गुरु के अधीन है। जायदाद जमीन धन संपत्ति घर आदि है, ये पिता है गुरु है, वो दे तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, पर तत्व ज्ञान ले सकता है, तात्विक बातें ले सकता है, उसमें शिष्य के अधीन बात है। भगवान दयालु है, लौकिक बातों में तो गुरु की प्रधानता है, परंतु अलौकिक बातों में भगवान का नियम है, कुछ चेले का अधीन है, वो ठीक तरह से अगर भर जाए हृदय से तो गुरु क्या करे, मधुर तो देना पड़ता है। कारण क्या है, उसमें देने में लेने में भगवान की कृपा है, भगवान सदा ही छोटे के पक्ष में रहते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। तो ये लेने में वो है, दे न दे ये बात उसके अधीन नहीं है, शिष्य लेता है, तो गुरु के अधीन नहीं बात ठीक बात है, शिष्य के अधीन है। तो शिष्य के अधीन कैसे हुआ, कि शिष्य का भाव विशेष हो गया, तो भाव विशेष होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री कितनी ऊंची हो सकती है, वो पति की शक्ति से नहीं होती है, अपने व्रत के शक्ति होती है, उसका व्रत है, उसका नियम है, उसका धर्म है, वो उसका पालन करती है, उससे वो विलक्षण हो जाती है। रावण जिस बात को नहीं जानते थे, उस बात को मंदोदरी जानती थी, बाली नहीं जानता था, उसको तारा जानती थी। वृंदा के कारण से राक्षस की विजय हुई है, तो वो शक्ति स्त्री में अपने स्त्री के तप की होती है, पति की ताकत की नहीं होती है। पति स्त्री स्वीकार करे पत्नी को तो उसके घर की मालिक हो जाती है वो, परंतु पति की स्वीकारती होती है, और उसकी शक्ति है वो अपने व्रत के अपने धर्म के अपने नियम के पालन करने में। वहां शक्ति ऋषियों की, संत महापुरुषों की, शास्त्रों की और भगवान की शक्ति उनके साथ होती, वो अपने व्रत में नियम है तो उनको बल भगवान को देना पड़ता है, कोई रोक नहीं सकता। पार्वती जी कह दे आगे, तजो नारद कर उपदेशु आपके सतवार महेश स्वाद में व्यक्त किया हो गया, जन्म कोच लग रगर हमारी धरो शंभु न तो रहो कुमारी। अंत भगवान को स्वीकार करना पड़ा, शोक करो। भगवान विष्णु ने आकर के सिफारिश की, जाए बाबू शैल दे जो ये मुझे मांगे जो भगवान मांगते हैं शंकर से, तुम जाओ वो शैल पुत्री जो पर्वत पुत्री पार्वती है उसको विवाह करो। भगवान शंकर भी कहते हैं महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु आपका वचन टाल नहीं सकता। कैसी विलक्षण बात है, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म, ये ना तुम्हारा धर्म तो हमारा है कि हमने त्याग दिया स्वीकार न करो, तो आप आगे ले दो परम धर्म है। भगवान शंकर सामने ये मोई मांगे देव कहते, उस पार्वती की जो अपना सामर्थ्य है वो नहीं, उसके सामर्थ्य में सहायता भगवान ऋषि मुनि शास्त्र धर्म उसके पक्ष में हो जाए, क्यों उसने अपने धर्म का पालन किया है, उसमें शक्ति आ जाती है। इस तरह से शिष्य का अगर अपना ठीक समर्पण भाव हो तो गुरु जी में ताकत नहीं है कि उसको उद्धार न करे, उसको विद्या न दे, वो शिष्य के अधीन है। कभी सत्संग में सुनी है कि तुम लेना तो उनके हाथ में मुझे दे दो, तो मुझे हाथ में दे दो। देने वाले की स्वतंत्रता हुई, गुरु जी की स्वतंत्रता हुई, तुम दे दो हो जाएगा ठीक। देने वाला अगर लेने की ताकत हो तो एक आदमी सबको चेला बना ले अपना, और चेला बनने वाले का अधीन है, गुरु जी का अधीन नहीं है। वो चाहे चेला बन जाए न बने, हम क्या करें, क्या करे गुरु जी, बैठे रहो। तो शिष्य बनना है, अपने आप को दे देना है, ये शिष्य का अधीन है, गुरु के अधीन नहीं है। जबरदस्ती करेगा गुरु जी, जबरदस्ती करता है डाकू चोर डायरेक्ट, संत नहीं करते, भगवान नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। सब आदेश होते हैं, ये मार्ग तुम्हारा ठीक नहीं है, इस मार्ग से तुम्हारा अहित है, ऐसा कह सकते हैं, पर ले नहीं सकते। वो शिष्य का अधीन होता है, अपने आप को दे दे तो वे न स्वीकार करें, उनके हाथ की बात नहीं है, भगवान स्वीकार करा देंगे। तो इसमें शिष्य के पक्ष में है भगवान। जमीन जायदाद ये तुच्छ चीज है, वो गुरु के अधीन, जो बड़ी चीज है वो बड़ी भगवान के अधीन है। कि जब बीमा करा दिया जाए तो उसमें क्या कार टूट जाए, क्या बात है, मार बीमा कराया हुआ है, तो बीमा करा देने के बाद उसकी जोखम अपने जोखम बेच दी, जोखम बेच दी करते हैं, उसमें जो घाटा लगेगा तो उस जिस बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। ऐसे अपने आप का बीमा बेच दे, उसका फिर भार सब गुरु पर, महात्माओं पर, भगवान पर आ जाता है, फिर उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। पर बीमा दे देना और उसकी रस्म भरते रहना, ये उनका काम है, चेले का तब ठीक है। और बीमा वो दे तो देना, नहीं तो बीमा कंपनी में ताकत है कि हरेक की संपत्ति को अपने ले ले, देने वाले का चेल है वो ले नहीं सकते, देने वाले उसमें ले ले, वो लहर में है दूर बात है, देने वाले का दिन नहीं, देने वाले का दिन नहीं है। कोई देखा आपने बीमा कंपनी को जो किसी का जबरदस्ती माल है बन ले लिया, होता है कभी, हुआ है कि बंदरी का बच्चा है हाथ छोड़ दे तो गिर जाए, और बिल्ली का बच्चा है तो अब गिरता ही नहीं, क्योंकि बिल्ली उसको पकड़ में जाती है, तो बिल्ली पकड़ दे जाती है अपने बच्चे को, दांत वही है मुंह वही है, बच्चे को पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, फर्क है कि नहीं, व्यक्ति की तो दांत वही है, बच्चे को तस्वीर डालती है, बंदरी बिल्ली चूहे को तो मार देती है, उन दांतों से वो पकड़ते हैं अपने बच्चे को, बच्चे ही हो जाते हैं यहाँ से पकड़ देते। आपने देखा, आपने देखा है। इस वास्ते पाणिनि महाराज ने व्याकरण का नियम बताया है कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दशाभ्याम न पीड़ेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णानु प्रयोजित। जैसे व्याघ्री अपने सामने बिल्ली जो पुत्र को पकड़ती है अपने बच्चे को, तो भीता पतन भेदाभ्याम दोनों से भयभीत है, नीचा नहीं गिर जाए इस वक्त कट्ठा काटा पकड़ती है कि मजबूत पड़े नहीं, परंतु इतना जोर से नहीं दांत उसे लग जाए, कहां हो जाएगा। भीता पतन भेदाभ्याम, पतन और भेद इनसे भयभीत होकर के वो सावधानी से बच्चों पकड़ती है, दांत लगे भी नहीं गिरे भी नहीं। ऐसे वर्णों को उच्चारण करना चाहिए, शब्द उच्चारण करना चाहिए, राम राम राम राम ऐसे, यानी राम राम राम दांत लग जाएगा उसका, राम राम राम गिर पड़ेगा। ये शब्द उच्चारण की बात बताई पाणिनि मुनि ने अपनी शिक्षा में, कहा शब्दों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, ना तो गिरना चाहिए ना दांत लगना चाहिए, उसको पीसना भी नहीं चाहिए अक्षरों को, और हड्डिया भी नहीं करना चाहिए। ठीक उच्चारण करना चाहिए, ठीक तरह से उच्चारण करना इस रीति से करना चाहिए कि जिससे सुनने वाले उस समय समझ रहे पकड़ दे, ऐसे भाव से तो सुनने वाले के समझ में ठीक आ जाता है। गीता पतन भेदाभ्याम, पतन और भेद, गीता गिर जाए और भेदन हो जाए, दो नहीं होने देते। तद्वत वर्णान प्रयोग, ऐसे वर्णों का उच्चारण करे, ये लिखा पाणिनीय शिक्षा बात। तो बिल्ली का बच्चा होता है वो अपने चेतना से रहता है, बिल्ली की मर्जी हो वहां ले जाओ वहां रख दो, ऐसे अधीन हो जाते हैं गुरु की मर्जी आ जाए लोग खोलो तो गुरु की शिव शक्ति आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। तो वो ताकत गुरु की ताकत से नहीं आती है, शिष्य के समर्पण भाव से आती है, अपना समर्पण कर दिया आप निश्चिंत हो गया, फिर चिंता चिंता दीन दयाल गोर मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, अपने मन में सदा आनंद चिंता दीन दयाल को और भाषण हो जाता है। छोटा बच्चा माँ की गोदी में रहता है, अब माँ गोदी में रखे, खाट में रखे, पलने में रखे, ऐसे उसे कुएं में रख दे, मर्जी है माँ की, ऐसा रख दे, ऐसा भाव हो जाता है बच्चा के वश में हो जाती है माँ। पत्नी अपने पति के वश में हो जाती है, अपना गोत्र तक छोड़ देती है, बाप का गोत्र नहीं होता, पति का गोत ही गोत होता है, गोत भी अपना नहीं, विवाह के बाद गोत उसका हो गया, जो ससुर का गोत है पति का गोत है वो गोत, माँ बाप बाप का गोत वो नहीं रहता, उसका गोत बदल जाता है। सुहा सु तो होता है कुछ भी, तो ब्याह यू ही आपकी कन्या हो आपके घर पर तो वो भाई को नहीं लगता, वो आपको लगता है, और भाई के माँ हो जाए जिसकी ब्याई है वहां बालक हो जाए तो भाई तू पहले हाथ मत लग गई रसी मत गई भाई तारे सास से बालक हुआ उसको नहीं होता है, बेटी आ गई पिताजी के घर पर, पिताजी की पुत्री है, पुत्री होते ही इसका ब्याह हो गया। शेर जी के वहां देखा शिवदास जी की लड़की थी गीता, तो वो रसोई बाहर बनाया करते, रसोई बनाना सिखाना है बच्चे को, परंतु जनेऊ वाले के साथ ब्याह होने पर संस्कृत होगा नहीं तो अशुद्ध है। मैं देखा जिसी के बाहर रोटी बनाती थी साधु को दे दी थी, रसोई बना सीखना परंतु रसोई में नहीं। जब ब्याह हो गया ब्याह का कन्यादान वो शिवदास जी नहीं थे सेठ जी ने किया, छोटे भाई कन्या है तो बड़ा भाई की बेटी है, तो शेर जी ने कन्या दान किया तो मुझे ब्याह हुआ, ब्याह हुआ पर उन्हें रोटी खाते शेर जी और बच्ची के आती की, अब कन्या दान कर दिया जिन्हें उधारी के साथ में विवाह कर लिया, अब जिन्हें वो संस्कार से हो गया, अब ये शुद्ध हो गई द्विज हो गई, ये बात तो ये सब उसके पत्नी के अधीन है। अब पत्नी है बाहर पिता के अधीन, सीता जी ने क्या किया वाटिका में देखा सब कुछ हुआ अपन हुआ, परंतु अपन अपन पो पति पितु जाने अपना अपना अपन है वो पिता के वर्ष जाना, पिताजी जैसी मर्जी हो जैसी हो मैं क्या करूं, मैं तो कन्या हूं, ये बात है। पिता जब दे देता है कन्यादान कर देता है तब वो ससुराल की हो जाती है, स्वयंवर भी होता है, स्वयं भी होता है स्वयंवर, पिता नहीं देते स्वयं वर देती है, जैसे अशोकपति ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी तेरे लायक मेरे को बर कोई मिलता नहीं, अयोग्य को मेरी इतनी सुपात्र पुत्री, प्यारी पुत्री, अयोग को मैं देना चाहता नहीं, मैं क्या करूं। और तेरे लायक ऐसा सुंदर, अच्छा सद्गुणी सदाचारी, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा मेरे को कोई मिला नहीं, तू जा स्वीकार कर ले। तीर्थों भेजी, सत्यवान को स्वीकार किया उस सावित्री ने, तब महाराज ने जाकर ब्याह कर दिया। तो स्वयं पर होता है, मैं मेरी दृष्टि से अच्छा हो तो पिता का काम होता है कि पुत्री अपनी प्यारी पुत्री है तो उस बेटी के लिए बढ़िया से बढ़िया घर बार सोच करके उसको दे, ऐसा धर्म उसको धर्म है। पर नहीं दे सका तो बेटी को क्या बेटे, तुम स्वीकार कर लो, मैं दोष का भागी न हो। तो वो कर दिया, वो तीर्थ में घूम कर आई तो उसने कह दिया सत्यवान है वो, मैंने स्वीकार किया है। माँ से कह दिया, उसने पति से कह दिया, उसको स्वीकार किया। मारने के बहुत ठीक, जाकर उसके बाप से कहा, सत्यवान के बाप से, मैं अपनी कन्या देना चाहता हूँ। वो कह, महाराज मैं भी चाहता था आपसे संबंध करना, मेरे पुत्र के लिए आपकी कन्या लूं, पर तो मेरा राज छूट गया है, जंगल में बैठा हूँ, ऋषियों के यहाँ पर कपड़े कासा पहना हुआ, अब आपकी राज कन्या कैसे रहेगी जंगल में, रहने को जगह नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, और अब कितने राजाओं की कन्या हमारा कैसे रहेगी। तो इसी मेरे को चिंता नहीं है, वो जो वो स्वीकार करती है, बच्ची हमारी स्वीकार करती है, तो सत्यवान को ब्याह दी। सत्यवान की ब्याह पर पिता ने जो गहने कपड़े बहुत दहेज दिया, परंतु सावित्री स्वीकार नहीं करती थी। वो तो जैसे अपने ससुर के है, सास के है, पति के है, वैसे ढंग से नहीं होता, बड़ी सादगी से वहीं रही। अंत में जमराज पर विजय कर, जमराज पर कितना सामर्थ्य है महाराज सती में, तो क्या है ये, उसका व्रत है, उसका नियम है, वो तप है, तपोबल है उसका, उस बल से धर्मराज भी हार गए। ये तो सुनिए आप भी, कई वरदान मांगे मेरे सास ससुर के, नेत्र ठीक हो जाएगा, कहते हैं कि महाराज जब उनका राज्य मिल जाएगा, कहते मिल जाएगा, और हमारे भाई नहीं है, मेरे 100 भाई हो जाए तो 100 भाई हो जाएंगे। क्या अभी तक बहुत मत मांग मत मांग, वो मांगती गई, आप जैसे महापुरुष सत्संग हो जाए पूरा, और उसमें फिर बाकी रहे कुछ भी, आप इतना क्या और दो, तो बोले और नहीं वरदान, अब तो मेरा पिंड छोड़ तो और वरदान दूंगा, बोल कि मेरे 100 पुत्र हो जाए, हो जाएंगे। तो अब तुम फिर क्यों आती है, तो आपने वरदान क्या दिया, भाई बाहर गया मैं, ले जा तेरा पति मिल जा। ये महाराज पत्र जाके जमराज को भी हारना पड़े, व्रत है उसका नियम है, उसे किसी ताकत नहीं कर सके, ऐसी तो है। किस वास्ते ये शक्ति सब पति के अपने आप को सुपुर्द करने की, समर्पित करने की ताकत है उसमें, तो ये स्त्री में ही हुई, पति में थोड़ी है किसी को पतिव्रता बना ले, नहीं चाहे जिसको पतिव्रता बना ले अपने चाहे जिसको अपने हाथ में नहीं कैसे बना ले, अरे पतिव्रता बन रहे स्वतंत्र है। रावण ने कितना दुख दिया सीता जी को, तस्तमस नहीं कर सका, फटकार दिए, अरे अधम नीच सूर्य घर से मेरे लगेगा, अधम निर्लज जलाज, तो अरे निर्लज तेरे को शर्म नहीं आती, रावण को इतना कह दे एक शानदार देवता डरते थे, बड़े बड़े दिग्विजय राजा महाराजा देवता असुर राक्षस गंधर्व किन्नर सब डरते थे, उसके सामने अरे अधम नीच लाज तो शर्म नहीं आती। धमसिया के मैं वहां आता राम जी के सामने आकर जीत कर उनको ले आता, वो कुत्ते की तरह उठा कर गया चोरी करके। हनुमान जी को मारने गया आए तो क्या तुम चोरी कैसे कर रही, चोरी क्या कर रही, मेरी भूख लगी फल खा लिए, फल खाए लागी भूखा पदस्थिमा उसे तोड़ रूखा, तो कैसे चोरी करता है, चोरी करना दंड दिया जाता है, चोरी करता है हमसे सुना भी चोरी का दिया दंड भी होता और दंड रावण को होना चाहिए पीछे मेरे को होना चाहिए, चोरी उसने करी है मैंने की है, मैंने तो मेरे फल खाया पेट भरा मैंने चोरी किसी की, सामने फल आया भूख लगी है तो खाने वास्ते फल और किस वास्ते बताओ, चोरी मैंने क्या की पेट भर दिया ठीक है खूब पेट भर दिया, कल तो भूख नहीं लगेगी मौत से खाने, यार माँ को पूछ खाया माँ की आज्ञा हुई कहा तो मधुर फल खाओ जाओ बेटा मीठे फल खाओ, माँ ही हमारे मालिक है वहां बगे तुम वही बैठी है, हमारी माँ से पूछा है तुम पूछ रहे हो कौन कह रहा तुम कौन, माँ से पूरा माँ ने आगे दे दी मैंने खा लिया, जो ही माई मारा थे मैं ही मारा दिल भर बांधे उत्तर है तुम्हारा, तुम मारा क्यों हमारे को मार रहे आ लगे खूब मारा, अब भगवान की तरह मारा कपड़ा धोते हुए पत्थर पर हाथ पड़ जाते क्या बस होती हाथ झंडा कर पड़े हुए हनुमान जी को मारे मुक्को से बज्र दे दान और धर्म जय जय जय कविशूर बज्र दे हाथ झंडा तो दे क्या तमाशा है, आ जाओ सभी जय सुग्रीव हो राघवे रवि बालिका जय श्री लक्ष्मण लक्ष्मण हो राम जी की जय हो, सुग्रीव की जय हो महाराज राम जी के रक्षा में रहने वाला सुग्रीव की जय हो, जय श्री राम। ये बात राक्षस ने तो वरदान देते हुए भी ये मांग लिया नर बानर आहार हमारा है मनुष्य बानर हमारा भोजन है नो क्या है उसे दूसरे नहीं बनूंगा किसी से जो भोजन बना ये चिणा लो रहा है दांत टूट जाएंगे खाने खा जाओ खा जाओ, घनी बात का इशारा वजन बोलेगी तो महाराज तो अच्छे सज्जन से बोले कैसे कोई बंदे लंका बोला उस बात में भूख खा गई थी आप भूख नहीं थी आपको दांत टूट के विचार हो गए तो सही हो मुख बंद गए मुख की फाड़े बाको ने लंका नगरी में बस में आको ने बंद बांको ने बंद ये बात है माँ से पूछ ले और किसे पूछे बगैर तो माँ बैठी थी हमारी माँ ने पूछ लिया कि बेटा मीठे मीठे फल खाना खट्टा नहीं, कि भाई ये देख बेटा राक्षस हाउ खा जाओ हाउ ना यू नहीं करना माँ तू अंदर मत मई नहीं माँ मेरे सब तेरे मन में प्रश्न करना चाहिए तो थोड़ा खा ले तो माँ तो राजी होती है भाई थोड़ा कुछ खा ले माँ का स्वभाव है थोड़ा कुछ खा ले उसने माँ ने यही कहा बेटा आज रात गंदी होगी देखो मधुर कुछ खाओ कुछ खा लो माँ सिर थोड़ा कुछ खा ले तो माँ की भूख मिट जाए माँ प्रसन्न हो जाए अरे माँ ने हुक्म दे दिया ये बात है भाई। उसका व्रत होता है, व्रत होता है, नियम होता है, वो सब कुछ हो जाता है, परंतु वो पत्नी स्वीकार करे पति, वही तो बात, पत्नी क्या दे दी है, वो अधीर नहीं हो रही कभी अपने से सीता जी की दाल, सीता जी पर दाल कर रावण की मार दूंगा टूटा कर समझ हर मह परिचाप कहते परिवार तू मेरा ताप बिछा दे मार दे राशन कहते हम खा जाएंगे खा जाओ दांत छूट जाए खा जाओ राम त्रिलोकी पर विजय कर लिया पर सीता जी सामने आ गया चोरी कर सक नहीं कर सका तो वो बोल है बनाता तो वो बोल है उसके नाम क्या चीज है उसका पजल है गांधारी ने कितना क्या दशरथ होगा क्या आप गजब करते हो ये छोरा मर जाएगा आप दुर्योधन की बात मानते हो वंश नष्ट हो जाएगा ये पुत्र वो मैं आप बहुत आनंद कर रहे हो तो गांधारी कहते थे कुछ बदला मंदिर से वो स्वीकार कर देता है उसके अधीन होता गुरु जी का अधीन हो तो मैं बहुत चेलम सड़ो चेला बना ले गुरु बनने में बहुत शौक होती घड़ी पर कुछ चेला बने नहीं क्या करे होता शौक होती जब सब गुरु बन जाए विश्व गुरु बन जाए विश्व संसार मान सके और कोई नहीं माने तो कुछ भी पर माता हो बहनों भाई हो भगवान को गुरु याद रखने को मेरे तो मेरे घर को पा दूसरा न कोई ये मीरा बाई ने शिक्षा दी है मीरा बाई बन जाओ भाई हो चाहे बहन हो कोई जान हो मेरे को मेरे घर को पा दूसरा न कोई और कोई मेरा नहीं है सेवा सबकी करो पर भरोसा किसी को करो कभी कल्याण फरो मैं तो कल्याण फिर गया उसमें भरोसा तो आएगी भरोसा करो बैठो ऐसे एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदार ये होने की आवश्यकता है यह उठने में आप ही स्वतंत्र हो ये जो सुना सत्संग में कि मुझे दे दो तो दे दो क्यों कहा ले जाए उसको क्यों कहे दे दो क्यों कहे उनका ले लो तो दूसरी बन मेरे सीखने दे दो तो इसमें शिष्य की शिष्य की स्वतंत्रता ही मालूम होती है ना तुम दे दो अपना तो भगवान को दे दो मनुष्य का भरोसा रहे भाई मनुष्य में क्या शक्ति हो जा रही सर्वशक्तिमान भगवान को दे दो अपने आप को सुपुर्द करो बहुत ही बढ़िया चीज है ये बात आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए एक भगवान का बस मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरा भाई न सासर का है न कोई पीर का है मेरे तो गिरधर गोपाल बस दूसरा न कोई सुग्रीव ने भी कहा है सर महाराज सभी बात करियो सेवकाई जे ही विधि मिले जानकी आई वो मैं सब सेवा करूंगा जैसे मिल जाए वैसे भगवान कहते हैं गए सखा स्रोत त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे अब सुग्रीव बेचारे शब्द नहीं कह सके, मेरा भगवान तो करूंगा महाराज, जैसे शीतला जी मिल जाए तो बंदरों को साथ लेकर गए, विजय हो गई। तो क्या बंदरों का न होगी विजय, बंदरों की सहायता से उसका मन करना है। सुग्रीव साथ मित्रता दी तो पावक साखी देख मई अग्नि के साक्ष्य में की, निषाद रात गुरु के साथ मित्रता को अग्नि साक्ष नहीं, विभीषण दास अग्नि, विभीषण था साधक और निषाद रात को वो था सिद्ध, ये था विषय, विषय पामर का उस भरोसा किया था हमारा बाली, ये तो मेरा कार है, ब्राह्मण हो मोई मेरा शत्रु है ये, और कर रहा ये भी कि महाराज सुगो विष्णु बाली ने बड़ी कृपा की, तासु प्रसादा मेरे आप सब संबंध प्रसादा आप मिल गए, बाली ने मेरा किया कभी कहता है कभी कहता है मेरा बैरी है, तो विष्णु पामर के समान जबानी नहीं होते, अवसरवादी होता है, रामत हो गई उसका हो गया उसका हो गया। निषादन करे मेरी घर पधारो, विभिन्न की विजय जब मार घर पधारो, घर पधारो, अब हमारा काम है पधारो आओ, कठिन पधारो, भगवान ने भी कहा कपावा राज कोष पुर भारी, सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोष पुर नारी, राज मिल गया, खजाना मिल गया, राजा बन गया, रिश्ती मिल गई, अब भगवान क्या दूर थे, अब भगवान जाओ बाजो तिल्ला में संसारी लोग ऐसे होते हैं अपना काम निकालने के लिए देवता की पूजा करे, लालते हे भगवान हे भगवान हनुमान जी आपको मेरा नारे चढ़ा दूंगा, ठगना चाहते हो ठगर थोड़ी सी नारे लगे उस महाराज काम इतना हो जाएगा, संतों की आप कृपा करें, कृपा करे महाराज हमारा काम आप ऐसा पूजा कर रहे कर ठग ठग, थोड़ी सी चीज खर्च हो जाए काम मार ज्यादा हो जाए, भगवान से ठगाई, संतों से ठगाई, देवताओं से ठगाई करे, ये दशा है विषय पावर विशिष्ट थोड़ी होते शिष्य को ठगाई नहीं करता, वो तो अपने आप को दे देता है, दे देता है एकदम अगर ठीक हो तो ठीक बैठी बैठी दमदार बेड़ा पार जो कुछ हो जाएगा, फाटका है खेल दिया आ जा तो लगा दिया हमने लगा दिया, बात सुनने शिष्य होता है वो फाटका खेल दिया आएगा तो आएगा नहीं तो जाएगा ही तो होता है, इतनी हिम्मत होनी चाहिए अपने चाहे कुछ भी करो आपको सुपुर्द कर देता है, ये सूरवीरता होती है हमारे भारतवर्ष की कन्याओं में, ये बल था ताकत थी जिसको स्वीकार कर सगाई हो गई उसकी तीज शक्ति हो गई, ब्याह नहीं हुआ सगाई हो गई स्वीकार कर दिया हमारे पति, वो मर गई तो सती हो गई, वो मर गई तो हमारे भारतवर्ष की माताओं में बहनों में धर्म की शक्ति देवी जीवन धर्म ऐसी बात, तो ये पति प्रतारे पति के पास आ ऐसे गुरु संतो शिख का किया गुरु का किया अनुजार, शिष्य घर में एक शिष्य का बनाया हुआ है, गुरु का बनाया हुआ नहीं है। इस वास्ते स्वे स्वे कर्मणि अभिजसा संसिद्ध लगते नरा, अपने कर्तव्य का पालन करना। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कन्या हो चाहे पुत्र हो, अपने कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्य का पालन बड़ी बात है। अपने कर्तव्य पालन करने में स्वतंत्रता है, और दूसरे स्वीकार करे तो भगवत उसमें प्रतंत्रता है। तो भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है कि बेटा तुम चाहो जो तुम पाओ, मोक्ष पाओ, भक्ति करो, चाहे नरक में जाओ, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख देरी चाहो सो दे लो। मनुष्य शरीर मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई, चाहे जिसमें जाओ, नर्क में जाओ, स्वर्ग में जाओ, भक्ति में जाओ, ज्ञान में जाओ, मुक्ति में जाओ, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख देवी, ये स्वतंत्र है। भाई बहन सब आप स्वतंत्र हो, भगवान की तरफ चल गए भाई। हे नाथ मैं आपको, और हे भगवान का सब, पर भगवान का होते हुए भगवान ने इनको स्वतंत्रता दी है। जाओ तो मर जाओ जैसे करो, स्वतंत्रता दी है शरण होने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान का हो जाने के लिए स्वतंत्रता दी है। अब ये पदार्थों में भोगों में लग जाए तो ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, बस ये विज्ञान है, विवेक है, इसकी बड़ी महिमा है। परंतु भाव कुछ होता तो विवेक भी धरा रहता है बेचारा, भाव वैसे भगवान भीष्म जी ध्यान करते हैं भगवान कृष्ण का, तो कृष्ण एकांत बैठे भीष्म जी का ध्यान करते हैं। अर्जुन को कहा है इष्टो से मेरे इष्ट है तुम, सुनिए इष्ट तो मालूम होता है ना, सर्व गुज तुम भूयष्णु गर्व मत यम प्रिय माना है, इष्टो से मे दृढ़ मेरी त्रिपक्षा तो मेरा इष्ट है, दृढ़ विश्वास भगत मेरे मुकुट मणि। भाई बहन थोड़ी सी याद करो, तुच्छ भोगों के लिए, तुच्छ धन के लिए, तुच्छ घर और जमीन के लिए अब कितनी गर्व करते हो। दास बनाएगा, अपना गुलाम बनाएगा, भगवान के जाओ तो मालिक बनाएगा, भगवान अपना मालिक बनाते कितनी विचित्र बात है। मैं हूँ भगत को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मतलब क्या नहीं कर सकता मैं, भगत मेरे मुकुट मणि। खुली बात है, खुला दरवाजा है, शरणागति आ जाओ आ जाओ, मां मैं कहूँ शरणम कर जाओ, सबको स्वतंत्रता दी है, चाहे सो कैसी विलुप्त बात है, कैसी मौत की बात बताओ। अब स्वयं आप अनुप्रदान में हम नित्यम पुए यत्न की, उनके पीछे पीछे डोलता हूँ, उनके चरणों की रज्जी उड़ती है, भक्त के चरणों की रज्जी सिर पर धारण करता हूँ, मेरे अंग में लगती, मैं पवित्र हो जाता हूँ, पुए मैं पवित्र हो जाया हूँ। तो भगवान भी कहीं अपवित्र होते, भक्ति चरणों की रज्जी हो जाए तो पवित्र हो जाओ, पीछे इस बार दो तब और की रज्जी मेरे को मिल जाए भक्त की रज्जी। इसे आदर कोई नहीं करता, किसी के सर जाओ कुछ भी करो, इतना कोई आदर नहीं करता, भगवान इतना आदर करता है। अब सब समझो, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो माई हो भाई हो बहन हो लड़की हो लड़का हो, पापी हो दुराचारी हो दुष्ट हो पापी होने के हो किसी जोड़ी में हो कोई नहीं हो, भगवान के सब शरण हो सकते है। हनुमान जी महाराज है वही छे चामवान मंत्री बूढ़ा बूढ़ा है, भगवान के भर्ती बालक हो जाए जवान हो जाए, ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज भगवान कृष्ण हो जाते भगवान बच्चों के वश में हो जाए, भगवान के धर्म से हो जाते बालक भी जवान भी स्त्रियों भी पत्थर पत्थर अहिल्या पत्थर थी पत्थर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, चरण कमल रज चाहती एक छोट पड़ी हुई जान नहीं सकती कहीं कसू जो नहीं चरण रज चाहती है। हमने सुना है कि भगवान राम जी गए विश्वामित्र बाबा ने कहा ये आपके चरण जो चाहती है, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब चरण के ब्राह्मण है ब्राह्मण सचिव देकर से ऊपर चरण कर दिया हूँ जी बिल्कुल कहीं आता चरण छुआ के रत्नार मेरा उसे चरण छुआ के है और संतन का चरण छुआया नहीं, चरण कमल चाहती चाहती है अपनी मर्यादा रक्षा करते हुए। गई पति लोग आनंद भरी आनंद भरी खुश हो गए पत्र लोग चले गए, परसद पद पावन शोक नशावन प्रगत भई तम पुंज सही पत्र से तब पुंज हो गई। केवल ने कहा महाराज आपके चरणों में चरणों को दोष नहीं, चरणों के रज्जी में है ये, आपका दोष नहीं न चरणों का दोष है जी है ये दोनों पर बात होगा पद दो भगवान के चरण दो रज्जी में ताकत है ये भगवान की रज्जी में पहले क्या सोई करो जो तावन के तेरी नौकानी वही कर ले वही कर ले साफ को हो साफ सुन तो भाई मैं बहुत विलम्ब उतारी पार चरण पखारो चरण धो ले चरणी पार कर बार देरी हो रही है तो पानी कठोरता पर ले आया कठोरता ले आया हो कठोरता हो जाए तो कोई पुरुष हो जाएगा स्त्री हो जाए ब्राह्मण हो जाए तो ऐसे पूजा करो बेटा काम भी कर आराम से नाविक निषाद जाती है ब्राह्मणी हो जाए तो नमस्कार करो प्रकुमार करो क्या काम करे इसमें कठोरता भर जाए वर्ण को पुरुष बन जाएगा तो काम न करेगा हमारे न कर जाएगा ऐसी बात सुनी ये बात जब सुनी वनवास भगवान पधारे तो वन में रहने वाले ऋषि मुनि है बड़े सुंदर सुंदर पत्थर गोल गोल सुंदर पत्थर लगा कर रखे कि बस ऋषि बन जाएगी अपना काम बन जाएगा ब्याह हो जाएगा सुंदर सुंदर पत्थर लगा रखे हो जाएगा ये थोड़ी हो जाएगा भाई साथी ऋषि मुनि जी तो है ना, उनके जवान जवान छोकरे भाई बड़ा सुंदर पत्थर लगा रखे बड़े सुंदर और सब काम ठीक हो जाएगा। ये शिष्य का अधीन है, चाहना का अधीन है, ये बात है। बात इतनी विलक्षण है कि भगवान ने कितना अधिकार दिया है। आश्चर्यता ऐसे ऐसे संत विचार करते हैं कि मनुष्य कितना भगवान को प्यारा लगता है, जिसमें अपने सब कुछ प्रभुता छोड़ करके और भजन भक्त के अधीन हो जाए, भगवान के पक्षपात। राम जी कह देते हैं समदर्शी मजते हैं सबको, दो समदर्शी कहते हैं हमारा तो सेवक प्रिय अनंत, अनंत के सेवक मेरे को प्यारा लगता है, दो कहते हैं समदर्शी, हमारे समदर्शी नहीं है भाई। ये था माम प्रपत देखता हूँ तथे भजन में मौका आया हुआ है। एक बात और बताओ, देखो और कोई जप किया है, कोई तप किया है, कोई उपवास किया है, कोई तीर्थ किया है, ये कर करके सब देख लिया, तो एक बात है भगवान के शरण हो जाओ, ये भी करके देखो आप। सच्चे हृदय हे नाथ मैं आपका हूँ, उसी क्षण भगवान स्वीकार कर लेते, कोई शर्त नहीं रखते। आप कैसे हो, आपके कर्म कैसे हुए, सदाचारी हो दुराचारी हो, तवास बीत जी आते रावण लिखते गीता पापी से सुदुराचारू, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी, ये विष्णु पापी होने ऐसा हो। शुक्रदेव प्रमाण है एक बार हे नाथ मैं आपका हूं, आपका हूं बस, भगवान राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते, किन्हें सबूत दे दिया। एक सुपुराण कथा आती है, एक बदक था, वो उसके शिवरात्रि का दिन था, तो जंगल में गया शिकार खेलने, तो कुछ मिला नहीं, फल भी नहीं मिला, और कोई जानवर मिला नहीं, तो भूखा रहा, तो जाओ चला गया एक शिव जी के मंदिर में, जंगल में शिवालय था, तो रात्रि में भूख लगी, नींद तो आई नहीं, वहां गया शिवालय में, तो वहां देखा शिव जी का शिवलिंग है, उसके ऊपर एक चांदी का छत्र चढ़ा, छोटा वो चट रहा है, तो ये तो ले लो, आज दूस मिला नहीं, ऐसे कुछ खा गए, जूती सहित चल गया शिव जी पर, ऊपर पैर रख जूती सहित शत्रु खा गया, भगवान से प्रकट हो गए, शिवरात्रि में रात्र हो गया था, चढ़ गया जूती सहित बड़े बाबा ठहरे, कितने बड़े संवाद है। एक कथा आती है, एक शिकारी कुत्ती थी, तो खरगोश के पीछे दौड़ी, तो खरगोश भगवान शंकर के मंदिर के पीछे गया, आधी परिक्रमा हुई पकड़ लिया उसको कुत्ती वाले, तो खरगोश मुक्ति हो गई, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, परिक्रमा कर ली, अंत समय में परिक्रमा कर ली, वो तो भगवान प्रौन बचाने के लिए आदि प्रक्रमा तो हो गई, आदि प्रक्रमा मुझे पकड़ लिया कुछ नहीं। ऐसे भगवान विचित्र विचित्र, आप अच्छा समझ रहे हो, भगवान देखो बलवान के भगवान होते हैं, धनवान के भगवान होते हैं, बुद्धिमान के भगवान होते हैं, भाणों के भगवान होते हैं, आप जैसा चाहो वैसे ही, आप जैसे से भगवान वैसे ही से बड़ों के भगवान। ते भगवान का करे रोज वहां कर रो था जूठन उठा छोटे छोटे काम करो भगवान को शर्म नहीं आती इतना जूठो काम करे तो शर्म आएगी लोगों में अपनी लोग क्या कहेंगे कि भगवान जूठन उठाते है दिमाग भक्त के लिए कुछ कर दिया नहीं है माता भी इतनी उदार नहीं होती पुत्र जितने भगवान उदार होते हैं सुखुबाई के लिए भगवान सुखुबाई बन गई स्त्री बन गई सास ससुर की पति की सेवा करती सुनिए चंगा था सुखुबाई थी एक ब्राह्मणी ब्याह हुआ तो उसके पति से बड़े क्रूर और गांव भर में लड़ाती थी उसकी सास पति और उसकी पत्नी और उसका पुत्र और पुत्र बोले चार प्राणी थे वो सुखुबाई थी छोटी बहू भगवान की भक्त थी भगवान को याद करती सास बहुत तंग करती उसको गाली देती ठोकर मारती सब काम उसको करना पड़ता रोटी सास दे तो खावे नहीं तो बैठा राम राम करो उपवास करो तो दूसरी स्त्रियों को दया आई कि तू चाहती क्यों तेरे पुत्र को लगते नहीं तो जवाब दिया कि मेरे पिताजी की लड़कियां मानी है सब लड़कियां हमारे पिताजी की है बेटिया घनी बेटी है तो बारी आते होते हमेशा सब बेटी पिताजी बहुत है लड़कियां सुनिए तो पिताजी की बारी आ जाएगी तो पंडरपुर चली गई कीर्तन करते हुए जा रहे थे मस्त ने पानी ने गरे वही छोड़ गए वो करार बस कीर्तन साथी हो गई किसी जाकर उसी सास को कह दिया तुम्हारी बहू तो आज भिखमंगों के साथ कीर्तन करते हुए पंडरपुर जा रही है और लड़का आया मरा धमकाया तू पुरुष है एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सका वो भिखमंगों में सब भाग गई तो महाराज तेज तलवार भरे लगा दे घुसान पर मां ने कह दिया गया पीछे जाती हुई हो जाए छोटी पकड़ पटकर लातर से मारी चलो पीछे सर क्या करे अबला क्या करे साहब अब गालियां देते हैं थप्पे मारते मुक्की मारते ला करके बांध दिया थम्बे की खास खड़ी करके कस के खड़ो गुस्सा में बांधता है ना तो जोर से बांधता सही है ठाकुर बड़े विलक्षण एक स्त्री का रूप धारण करके आए जो सको चलेगी पंडरपुर चलेगी पंडरपुर चार पंडरपुर चला मेरे देख तो ले मच्छर काट उड़ा नहीं सकती पंडरपुर चलो कैसे चलो चलने में खोल नहीं दिया तो खोल दिया रवाना कर दी आप ठाकुर जी बन गए वही सखो बन कर गए काम करना सब आता है सर्व भाषा में सब भाषा समझते हैं कुत्ते की गधे की पक्षी की सब भाषा भगवान समझते हैं पर मारवाड़ी समझते हैं हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब सर्व भाषा भी भगवान का नाम है संपूर्ण भाषा का अरे भाषा क्या उनके मन में पैदा होगा कहने की बात वही सुनोगे भगवान तो अब भाषा से पीछे बोलेगा पहले ही जान देते तो उसके मन में थी पंडरपुर जाने की उसको छुट्टी दे दे आप वहां बंद गए सुबह होने लगा तो सास ने समझा कि ये बंदी बंदी मर जाएगी तो बेटे बेटा का दूसरा विवाह नहीं होगा अब मारने के लिए कौन बेटी देगा वालों अपनी बेटी कन्या होगी मारने के लिए देता है ये चिंता ये मर जाए उसकी चिंता नहीं खोल दिया। थोड़ा तो लज्जाड़ू बहु किसे काम किया, सब धंधा किया। वो पंडरपुर गए और पंडित दास सामने कह दिया, रू पड़ी के बनाए, पिताजी मेरे को बुलाई नहीं इतना दिन, अब मैं जाऊंगी नहीं, जीते जी जाऊंगी नहीं कभी, मैं तो आप यही रहूंगी। ऐसे रोती रोती मर गई वही। अब भगवान बड़ी मुश्किल हुई। रुक्मणी जी ने देखा कि तो बड़ी फजी थी, वो क्या करें, ये तो आकर मर गया और हमारे पति देव है जो हुआ भी नहीं बने हुए काम कर रहे। तो ब्राह्मण ले गया चंद्रबाग किनारे, वो जानते रहे हमारे गांव में ये ब्राह्मण जी ये पुत्र पति हुआ है, चंद्रबाग किनारे पर भाग दिए। लक्ष्मी जी ने देखा भाई मुश्किल है, वो क्या कर रहे कैसे चला। रात जाकर कर जगन माता महाराज जिला क्या बड़ी बात जिला दी। और जी रहे पर देखा माँ सामने करी, माँ के पगों पर ली कि बेटी तू चली जा, तेरे सास से चली जा। कि माँ अब कह जाऊ, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीती जाऊंगी नहीं, तो तुम बेटी जीती जी नहीं है तो मर गई थी, तेरी प्रक्रिया पूरी हो गई, अब तू चल जा। तो माँ के सामने से आकर छोटी की सारी माँ कह दे रही करे चली गई वहां। अपना वो सखू भाई भगवान बड़े वो घड़ा लेकर गए नदी पर, घड़ा उस नदी को जा लेगा, वो घड़ा ले आ गए काम करने लग गई। अब वो देखे तो सास बन गई, ससुर बन गए, पति बन गए। अब महाराज वो पुत्र बंधु बीरने के हाथ की रोटी खाई है, मामूली है, कितने भाग्यशाली, सबका स्वभाव बदल गया। तो भाई हमारी तो बहुत सुंदर गई। वो ब्राह्मण देव तो आया आगर ससुर के सामने, बोला देखो आप हम समझदार हो, पंडित हो, चिंता करनी नहीं चाहिए, मनुष्य होता है मर जाता है, कोई बात तो ठीक है कि बड़े बूढ़ों के सामने छोटे चले जाए बड़ी, तो क्या बात करते हो आप, क्या करते हो, आपको बहु बड़ी अच्छी थी, अच्छी ठीक है, अब नहीं है यार, हो चुका घर में है कि वो पंडितपुर गई, पंडित नहीं पहुंची, वो पीछे लिया है छोरा, और वो कैसे पंडितपुर चली गई और वहां मर गई, ये कैसे बोलते हो। हमारी बहू बोली कैसा, मैं हाथों से बाल कर आया हूँ, आंखों से देख लो बोला तो बुद्धि होगी बुद्धि चला गई, तो गई कहा गई पंडितपुर गई, झूठ थोड़ी बात। ऐसा काम करना है भगवान को, सब काम करना है, रसोई बनाना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, पानी भरना, सब बात सब काम करना। ऐसे चतुराई से काम किया जो सास ससुर पति सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। देखो आपको ऐसे काम कैसे किया, आज सब भगवान ऐसे ही करते हैं। आपको प्यास लगे तो भगवान जल बन जाते हैं, भूख लगे तो आप भगवान अन्न बन जाते हैं, ठंडी लगे तो भगवान कपड़ा बन जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, आप जो उत्साह हो वैसे करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, नहीं सुनो तो करते भगवान है, परंतु वो पहचानते नहीं, उसे मुक्ति नहीं होती, काम सब भगवान का, अपनी पहचान कराते नहीं, उसे शरण हो जाओगा, शरण होना आपका काम है। अर्जुन को भी तू शरण हो जाए ये कहा, ऐसा नहीं पकड़ के शरण देंगे, ऐसा नहीं कहा, मां मेरे को शरण शरण तू पापा से मुक्त मैं करूंगा, शरण जाना तेरा काम है, ये काम है शिष्य का।